music by Roshan Singh. अरे कोइला मोदी सरकार कई देला बंद पंद सौआ हजार भाई इहे ऐलान कैले भारत सरकार पूरा बलैक धन होई बेकार. अरे कोइला मोदी सरकार पूरा बलैक धन होई बेकार. Music by Roshan Singh. बैंकों में भीड़ बा ठेला मुठेल हो लाइन बा रोड पा जनता के रेल हो. बैंकों में भीड़ बा ठेला मुठेल हो लाइन बा रोड पा जनता के रेल हो. हम नहीं जा मैनेजर के आब दुखे कपार बंद कैला काहे पन सौआ हजार भाई हे ऐलान कैले भारत सरकार पूरा बलैक धन होई बेकार. भाई हे ऐलान कैले भारत सरकार पूरा बलैक धन होई बेकार. Music by Roshan Singh. Pura balai ke dhane hoi bekar. Pura balai ke dhane hoi bekar. Bhail ba zulm ho garib ke thode se fekata rupiya lute ran bore se. भाईल बाजुलम हो गरीब के थोड़े से फेकता रुपया लूटे रान बोरे से. हालू टेहरान में माचल बहाकार कैला से बंद पन सौआ हजार भाई हे ऐलान कैले भारत सरकार पूरा बलैक धन होई बेकार. भाई हे ऐलान कैले भारत सरकार पूरा बलैक धन होई बेकार. Music by Roshan Singh. हो मोदी चाचा ना इज्जत बचाता हक गरीब के पैसा न मिलता. हो मोदी चाचा ना इज्जत बचाता हक गरीब के पैसा न मिलता. बाकी अबरी दवाई तो हर बात सरदार पूरा बलैक धन होई बेकार. राजू सिंपू के रहल इहे विचार निक कैला मोदी सरकार. भाई इहे ऐलान कैले भारत सरकार पूरा बलैक धन होई बेकार. अरे कोइला मोदी सरकार कई देला बंद पन सौआ हजार भाई हे ऐलान कैले भारत सरकार पूरा बलैक धन होई बेकार. अरे कोइला मोदी सरकार पूरा बलैक धन होई बेकार.